เสียงอ่านหนังสือแว่วเสียงสวรรค์เล่มสองผลงานโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณคำปรารภอาจารย์พรรัตนสุวรรณได้ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกและอรรถกถาและยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนามาตั้งแต่สมัยยังอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อมาได้ลาสิกขาออกมาเป็นอุบาสกก็ยังคงศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกและอรรถกถาปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอยู่ตลอดเป็นอาจารย์สอนในคณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ถวายความรู้ธรรมประยุกต์ความรู้เรื่องสมาธิวิปัสสนาแก่พระนิสิตมหาจุฬาและอบรมสมาธิวิปัสสนาแก่ประชาชนผู้สนใจแก่นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ธรรมวิจัยวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์เป็นเวลาหลายปีทั้งบรรยายธรรมอบรมสมาธิวิปัสสนาแก่คณะชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นักเรียนในร้อยตำรวจโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานและอื่นๆอีกมากมายทั้งเปิดอบรมสมาธิวิปัสสนาแก่สมาชิกผู้สนใจที่บ้านพักจนกระทั่งจากโลกมนุษย์เข้าสู่ภูมิทิพย์อาจารย์พรรัตนสุวรรณไม่ได้อบรมสมาธิวิปัสสนาแต่เพียงอย่างเดียวยังได้เรียบเรียงหนังสือธรรมะทางพระพุทธศาสนาทั้งทางปรัชญาทั้งทางการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอีกหลายเล่มหนังสือแว่วเสียงสวรรค์เล่มสองนี้เป็นบทความที่อาจารย์พรรัตนสุวรรณเขียนลงพิมพ์ในหนังสือวิญญาณเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2511ถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2512รายละเอียดต่างๆนอกจากนี้อาจารย์พรรัตนสุวรรณได้ชี้แจงไว้แล้วในคำนำเมื่อคราวจัดพิมพ์ครั้งแรกหนังสือแว่วเสียงสวรรค์เล่มสองนี้ได้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2516จัดพิมพ์ครั้งหลังสุดเป็นครั้งที่5เมื่อพุทธศักราช2528ได้ขาดคราวไปสำนักค้นคว้าทางวิญญาณจึงจัดพิมพ์ขึ้นใหม่นับเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่6หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือสำหรับศึกษาเรื่องหลังจากละโลกนี้ไปแล้วเพื่อประดับความรู้หรือถ้าไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวก็ควรศึกษาไว้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นสำนักค้นคว้าทางวิญญาณมกราคมพุทธศักราช2539 47/2 ถนนสำเสนบางลำพูกรุงเทพมหานคร10200โทรศัพท์02-282-2025